قال نرى دعوة الإخوان المسلمين غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع، إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا روحية، وأيضا دعوة مبتدعة لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول، ودعوة فتنة لأنها قائمة على جهل وسائرة على جهل. وننصح بعض الإخوة العاملين فيها من الأفاضل بالتخلي عنها حتى لا يضيع وقتهم فيما لا ينفع الإسلام والمسلمين، فيما لا ينفع الإسلام والمسلمين. وعلى المسلم أن يكون همه أن الله ينصر الإسلام والمسلمين. أنا سيما شيخ مقبل رحمه الله تعالى نرى دعوة الإخوان المسلمين. Sisi tunaona dawa ya maikhwan, dawa ya ikhwanul muslimin, ili ni pote lilizoanzishwa katika miaka ya 1920 huko kama sikosea, na kiongozi wao ambaye anaitwa Hassanul Banna ambaye alikuwa ni sufi na nyingi katika itikadi mbovu alizokuwa iko nazo, na lengo lake lilikuwa ni la kheri, la kuweza kurejesha sahwa na nahdhatul islam islamia katika jamii ya Kiislamu. Na haya ya harakati hizi na jitihada hizi zilianza katika miji ya Misri, kisha zikaenea baadaye Sudan na miji mingine, mpaka katika miji yetu huku haya tunayozungumza ama ikhwan yapo na miathiri, na tutataja mifano ambayo tupo nayo katika miji yetu. Kwa hiyo anasema shekhe, sisi tunaona da'wa ya hawa ikhwanul muslimin ghairu qadira, si yenye uwezo dawa hiyo haiwezi, wa ghairu saliha, na si yenye kufaa, li islahi almujtamaa, kuitengeza jamii. Ikiwa watu wanataka kurudi katika dini, katika usawa, katika njia ambayo Allah anairidhia na kuipenda, si kwa dawa hii, dawa ya ikhwanul muslimin. Qala nara da'wata al-ikhwanul muslimin غير قادرة وغير صالحة لإصلاح المجتمع. سيسي تناونا دعوة يا ما إخوان سيني ويزو ولا سيني كسليه سيني كفاء كتنجز جميع، إذ قد أصبحت دعوة سياسية وقوة إمي بمبزوكا سوى سيف مكون دعوة كسياسة، دعوة سياسية ندعوة كياسة لا روحية سلاوة يكروه، وأيضا دعوة مبتدعة نبيل فيله دعوة يكبدعة دعوة يكزوشي دعوة مبتدعة. لماذا؟ لأنها دعوة إلى مبايعة مجهول، إلى مبايعة مجهول، وسبني دعوة يكون فطاعة كن فمكون وتيف كن فبيعة متسجل كام، ودعوة فتنة يعني دعوة يفتنة إن يقبانيش بين أوات، لأنها قائمة على جهل، وصب دعوة هي مسمامة يوجينغا وسائرة على جهل نين تنبيك تكوجينغا. وننصح بعض الإخوة نا نصيح بهذه يندوغ العاملين فيها وإن يقفن يكازي كتك دعوة هي من الأفاضل كتكوات بورة وتكوف، بالتخلي عنها كجتنغنايو kujiepusha nayo dawa hii, hata la yudhi'a waqtahum mpaka au la yudhi'u waqtuhum mpaka usipotee muda wao, fima la yanfa'u alislam walmuslimin, katika mambo ambayo hayanufaishi uislam na waislam. Wa ala almuslim an yakuna hammuhu, na muislam himma yake atakikana iwe anna Allah yansuru alislam walmuslimin, kwamba Allah azza wa jalla atainusuru dini ya Uislamu na Uislamu. Da'wa tu ikhwanul muslimin wanasema hadhihi dajaja laha afrahun kathira, ni jogoo mwenye vitoto vingi sana vilivyoenea katika ulimwengu. Na da'wa hii msingi wake ni ule ule ambao ameuasisi زعيم قد كزعماء ومكبوة حسن البنا وكتو قمبانا na kuwa pamoja katika yale ambayo watu wanafikiana, kutokugombana katika yale ambayo wanatofautiana, na kuwa kitu kimoja katika yale ambayo watu wanakubaliana. Na taawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dhur ba'duna 'an ba'd fima ikhtalafna fi, tunasaidiana katika yale ambayo tuliwafikiana. Sote tunafikiana sala, sote tunafikiana jihad, sote tunafikiana mambo ya khairati islamia, kujenga visima, misikiti, tunafikiana katika mambo hayo ya khair. Kwa yale ambayo tunafikiana tunasaidiana, na yale ambayo tunatofautiana, wewe umefika kipindi cha mfungo sita unaona kuna jambo la maulidi, yule ikifika mfungo saba anaona kuna jambo la dhikiri ya vikohozi, huyu mwingine ukifika Muharram anajua kuna maandamano ya kumfanyia huzuni Hussein al-Maati, mwingine ikifika Muharram mosi yeye ndo ataandamana barabarani kusherehekea kuingia mwaka mpya. Haya mambo tunayotofautiana, wewe unaona ile jihad, mwingine anasema jihad, huyu mwingine anasema Allah iko juu, mwingine anasema Allah iko kokote, kwa maana kuna Ashaira, kuna Mu'tazila. Haya tunye kutofautiana nayo, haya tunapeana udhu, kwa sababu lengo letu ni moja, lengo letu ni moja, adui yetu ni mmoja, kibla chetu ni kimoja. Haya mambo ya furu', wanasema haya mambo ya furu' vijitawi tu, sio katika usul. Hakuna aliyosema Allah wawili, sote tunasema Allah ni mmoja na kibla ni kimoja. Kwa hiyo haya mambo madogo madogo ya furu' haya hakuna haja ya kugombana. Tasama, kuna jambo la kusameheana, ba'dhuna an ba'd. Hii ndo kaida mama, au ndo msingi wanaokwenda nao ikhwanul muslimin. Ndio maana unaweza kumkuta Ansari Sunna yuko pale, ukamkuta Musbid Zarahu Halikul Lihya, mwingine mtu tu msekula na yuko pale, kuna mwingine Mfatariko utamkuta yuko pale, mwingine ni mtu wa maandamano au jihadi sio kwa sheria yuko pale. Wanakaa pamoja, pengine kila Jumapili wanakutana katika study circle kwa darsa duara zile. Hujui mtu kasoma wapi dini, lakini anaweza akakusanya wenzake akaanza kuwapa fikra ngumu. Unajua hivi sasa katika wizara ya mambo nje na maendeleo, sijui katiba, tuko kidogo na Waislamu tunahitajika tuwe wingi. Ukitazama bungeni sasa, balance kidogo hivi sasa inaridhisha, Waislamu asilimia pengine 40, makafiri asilimia 60. Kwa hiyo hapa inatakikana kuwahimiza vijana wasome sana science na waingie katika yani vitengo kama hivi, ili mradi Waislamu wafikie mbali. Yani hizi ndio fikra zinazojaliwa katika maeneo hayo. Na tunafuata pengine mashuleni wale ambao wameathirika na vita vile vya IPC, kwa sababu hawa ndio maikhwani katika miji ya Tanzania. IPC, UQM, Tamsia na wenye fikra hizo. Utashangaa watu wa maulidi wako pale, watu wa maandamano wako pale, Hizbu Tahriri wako pale, na watu wengine, watu wa bid'a, lakini kila mmoja pale na msimamo wake. Ila nyinyi mtakaa, mtaungana, kija jambo hivi la kutingisha imani ya mmoja wao, kila mmoja ananyamaza, nimshi ala barakatillah. Hii ndio njia na mwenendo ambao wako nao. Kwa hiyo tukiamua sasa, tunazunguka nchi nzima kutaja matatizo ya Waislamu, wanavyoonewa, wanavyodhulumiwa, watakuja katika kila mkoa, katika kila eneo, watakusanyika mashekhe wote. Tutaitwa Shia pale Kadiani, tutajua Ansari Sunna, tutajua sijui Sufi, sijui mwingine nani, wote watakuja pale, watawekwa katika viti vya mbele, muonyeshe kwamba Waislamu wako kitu kimoja, wakiamua kuzungumza matatizo yao. Lakini tu masalafi pale wanakuwa hawendi, kwa sababu wao ndio wenye kujiona wao bora kuliko wengine. Hawa hawataki umoja hawa. Hizi ndio fikra ambazo zinatengeneza. Yaani watu wote wapo kitu kimoja, wanazungumza matatizo ya Uislamu. Si nakumbuka ile makongamano ya kuzunguka nchi nzima, watu wakasema tutatoa tamko baada ya kutajwa matatizo, dhulma na kutajwa mfumo Kristo uliokuwepo katika miji hii au nchi hii na mfano wa hayo. Lakini ukikuta zile safu za mbele zile ndio hao mkorogano mchanganyiko, yani pale yupo Musbil, pale yupo Sufi, yupo Shaira, yupo mtu ana fikra za jihadi sio kwa kisheria, kuna mtu lakini ndio namshi. Kwa hiyo kwa sababu sasa da'wa salafia ipo katika mlengo huu. Hizi ni fikra za ikhwanul muslimin, muslimu brother. Tumkuta mtu yupo bungeni au ofisini, humtafautishi na John Piska Banana, kidevu chake chote kanyoa, kadhalika ngozi zake zina burura, na kama wanawake tamkuta pengine amevaa kihaki ya Mungu kile mpaka kifuani hapa na huko chini kavaa visoksi vya kuleta juu, lakini ngozi yake iko juu, ili mradi tu watu waendane na mazingira ambayo leo wako nayo na kufata zile fatawa zenye kutolewa na maulama wao kama kina Qardhawi ambao wako leo, kina Muhammad Surur na kina Zainul Abidin na wengi katika maulama ambao wameenda katika mlengo wao, kina Sayyid Qutb na mfano wao. Kwa hiyo tunasema hivyo kwa sababu da'wa hii ghairu qadira wa ghairu saliha liislahi almujtama, si da'wa yenye kuweza wala yenye kufaa kuitengeza jamii ili jamii irudi katika dini, ili umma uweze kuwa na mafanikio, ili Allah alete baraka katika miji, watu warudi katika dini yao. Wa alla istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, watu wakisimama katika njia Allah anasema tutawateremshia maji kwa wingi. Walau anna ahla alqura amanu wattaqau lafatahna alayhim abwabin minas samaa barakatin minas samaa, lau kwamba watu wa miji wangeamini na kumcha Allah tungewafunulia sisi baraka nyingi kutoka mbinguni. Walakin kadhabu, lakini wamekadhibisha. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wanadhani hii hali ambayo tuko nayo ya matatizo ya unyonge wa Waislamu, kutokuwa na nguvu katika miji, kutokuwa na uwezo wa kujihami au kupeleka mbele dini yao, wanadhani kwamba labda ni kule kujiingiza katika dini na kujiweka nyuma na baadhi ya mambo. Kwa hiyo da'wa hii ya ikhwani muslimina ikawa target yake kubwa ni watu kuingia katika tawala na kubadilisha. Yaani wewe usikae pembeni huku nje ukadhalamika kwamba mbona vyombo vya habari havitoe habari fulani, mbona redioni hapazungumzi mambo fulani, au kwenye television hapazungumzi kitu fulani. Wewe utatakikana ufanye mazingira ya kuingia kule ili uweze kutengeza. Hiyo ndio fikra. Vijana watahamasishwa waweze kuisoma dunia yao vizuri, watahamasishwa wapate division 1 2 form 4 form 6, na kitakuwa ni kipimo hicho kwamba mashallah sasa hivi vijana wa Kiislamu wamekuwa na nahdha, mwinuko hivi, mwamko, na kionekana wanafeli sana, watu wanajidai kwamba mwaka huu tumefeli. Ikawa hichi ni kipimo peke yake cha kutazama kwamba dini inaenda mbele na maendeleo ya Uislamu yako katika sura fulani. Sasa hizi sio madhahir za imani fi mujtama. Ukitaka kujua jamii ya Kiislamu kweli imenyoka katika Uislamu wao, iko tayari kupambana na maadui wao, tizama sala za alfajiri watu wanavojaa, tizama wanaume wanavoziwahi sala za jamaa, tizama watu wanavoelekea kusoma dini yao, tizama hali ya mabadiliko katika jamii yao, zile akhlaqi, maasi, mema vipi yanapokuwa na maasi namna gani yanapokimbia. Sasa da'wa hii, kwa sababu tunazungumza da'wa hii ndiyo jogoo kubwa lenye vifaranga vingi katika ulimwengu venye kutokana na fikra hii ya ikhwani muslimina, japo wana mirengo tofauti tofauti, lakini asli ya da'wa yao ipo katika sura hii na imekuwa ina nguvu kubwa sana katika jamii ya Kiislamu. Mtu anakuja tu kwa kuwa mwalimu pengine wa physics au wa chemistry, atakusanya vijana, atakuwa anawapa fikra, anawapa njia watu wakusanyike na kusajihishwa kuisoma dunia zaidi ili kuweza kuigomboa dini. Yani sura kuigomboa dini ipo katika serikali. Kwa watu waimizane waingie kwa wingi serikalini. Ndio maana anasema Shekhe rahimahullahu ta'ala ghaira qadira wa ghaira salih al-islah al-mujtama, si yenye kuweza kuitengeza jamii. Kwa nini? Idh qad asbahat da'watun siyasiyah la ruhiyah, kwa kuwa tayari imepambazuka sasa, imekuwa ni da'wa ya kisiasa na sio ya kidini ya kiroho. Watu sasa hivi wanatazamwa katika mlengo wa siasa, na nyinyi mkitaka kujua kwamba da'wa hizi ni za matukio na za kuibuka, tazameni kipindi panapokaribia uchaguzi. Tazameni muda ule baadhi ya mashekhe wanavyoyumba, wanavyotumika kwa sehemu walizokuwa nazo katika jamii kupiga kampeni ya mambo ya siasa. Sasa misikiti imekuwa ndio vituo vya kuamsha siasa na kujenga chuki baina ya Waislamu. Mtu anakuambia huyu bwana ni Muislamu, huyu anasali, huyu ni mwema, kwa hiyo huyu ndio akuteuliwa, huyu ndio akupigiwa kura na chama fulani, na kile chengine kile ni chama asi na chama ovu. Nyamu ni mpaka kile kipindi cha siasa, bile mikutano ya kisiasa, kabla ya kuanza kuna kuwa na ngoma kwanza. Goma linapigwa kutoka saa 8 saa 9 ili kuwavuta watu, kwa sababu sheitani huwavuta watu kwa sauti yake. Wa ajlib alaihim bisautika bikhailika wa rajlika. Ikishafika muda wa kutaka kuanza mkutano, ataitwa shekhe pale, ima itasoma Qur'an, ima itasoma Qur'an au atuanza na dua. Hawamjui hivyo, sio watu wanafanya. Alafu akishaondoka shehe, magoma kama kawaida katika sehemu ya maasi, katika sura kama hii. Sasa da'wa hii imekuwa ni da'wa ya kisiasa, na tumeona kipindi kile cha sensa walipoinuka baadhi ya mashehe wakazungumza, watu wafanye ukhawariji, wagome, wasikubali kuhesabiwa. Kuna mzee mmoja alikamatwa, watu wameenda nyumbani kwake wanataka kuhesabu, anasema mimi kwangu sihesabiwi. Kwa nini uhesabiwi? Wewe hujasikia serikali ilivyozungumza kwamba watu wote wahesabiwe? Akasema la, mimi amiri wangu kaniambia sikubali kuhesabiwa, kwa hiyo mpaka amiri aniambie, na shura ilipokaa ya jumuiya hiyo iliamua hivyo. Hizo da'wa za watu zimekuwa, yaani kuna watu hawaibuki isipokuwa kipindi cha matukio. Kaanza kutaja maovu yanofanyika, dhulma, alafu anamshishi, alafu anaingia chochoroni. Hii ndo asli. Qala, anasema ghaira qadiratin wa ghaira salih li islah al mujtama id qad asbahat da'watun siyasiyya la ruhiyya, kwa kuwa imepambazuka kwa ni da'wa ya kisiasa si ya kiroho. Wa aidan da'wa mubtadi'a, na pia ni da'wa ya kibid'a, li'annaha da'watun ila mubaya'atin majhul, kwa sababu ni da'wa yenye kupeleka watu kufanya bai'a kwa mtu ambaye hajulikani. Na haya yapo baadhi ya maeneo, wanakuja maamiri, wanaambia mkoa fulani amiri wake ni mtu fulani, na wanavyofanya kazi ya wa APC na ukwe na wengineo, huwa baadhi yao wanapeleka katika sehemu za mbali watu wa kuweza kusimamia haya. Kwa hiyo sikia, kuna amiri, wewe unakula kiapo kwamba utaitumikia dini hii na utamtii kiongozi wako huyu, pengine atakusoma suratul Fatiha makosa na hakuwezi vizuri, lakini amekutangulia katika kule kufahamu ikhwani mapema, na anajua Kiingereza, kwa hiyo ana uwezo wa kufungua vitabu vya Sayyid Qutb akavisoma, au vitabu vya Qardhabi vilivyotafsiriwa bila akavisoma, au wengine tu wana Kiarabu kile wanaweza kusoma baadhi ya ibarati, akafungua vitabu vya maikhwani akasoma. Kwa hiyo huyu ni ndio kiongozi wako, watu wanakula taa kiapo kwamba mimi nahakikisha nitaipigania dini hii kwa kuingia katika maeneo fulani na kufanya kitu fulani ikawa ni kiapo ambacho watu wamekula na wanaifanyia kazi. Na mara nyingi nawakumba vijana, hasa wale wenye kusoma soma sekula, ndo maeneo ambao wanatizama, kwa sababu ikionekana huna mwelekeo wa sekula, wamefika darasa la ngapi? Ah, darasa la 7 wao nimeondoka. Sasa wewe utaishi vipi? Senta kwa watu waliosoma leo. Eh? Kwa hiyo da'wa hizo unaweza kumtoa mtu kauchomekea vizuri. Kauchomekea vizuri, makali yote yako nje. Lakini tu anaingia kwenye vikao, ana mipango, anaonekana na sali, basi huyu kwa wao ni mbora na mwenye thamani. Lakini wewe ukitazama huna mwelekeo. Utaka kitabu naomba kwa wao. Kwa hiyo anakuona wewe huna natija nzuri kwa wao. وايضا دعوه المبتدعه لانها دعوه الى مباعه مجهول ودعوه فتنه لان دعوه يا فتنه بسبب ما ينجيا ketika سياسه و السياسه ني فتنه وهو تعامبياجه الاسلام wote wewe katika chama fulani wakati si dini na kama una hoja za kukipigia debe chama hicho na wengine na upande mwingine wa pili. Kwa hiyo nakuta kuna fitna zenye kuchochewa baina ya Waislamu wao kwa wao kwa sababu ya misingi ya da'wa hii. Fitna za maandamano, fitna za kujiripua, fitna za kupambana na watawala, zote kwa sababu ya da'wa hii. Nadhamini hali ya Misri ilivyokuwa. قال لانها قائمه على جهل وسائره على جهل وسبني دعوه الى استمامه juu ya ujinga na inakwenda juu ya ujinga, yani hakuna ilmu ambayo imetangulizwa. قال وننصح بعض الاخوه العاملين فيها, hatuna wanasihi baadhi ya ndugu ambao wenye kufanya kazi katika da'wa hiyo katika vituo vyao, من الافاضل katika watu bora watukufu, bitakhalli anha, kujitenga nayo, hatta la yadhi'u waqtuhum, ili usipotee wakati wao, bima la yanfa'u alislam wal muslimin, kwa mambo ambayo hayanufaishi waislam na uislam. Sisi tukizungumza hivi haimaanishi kwamba hawa hawana khair wanazofanya, za kujenga visima, kujenga misikiti au kujenga madaris na mengine ya khairi, na watu wakawa wameajiriwa katika sehemu hizo, hayapingwi hayo. Lakini misingi iliyosimamia da'wa yao ni hii, japo kila kiongozi huja na fikra yake. Kina Hassan al-Banna, Hassan al-Banna alikuwa ni sufi, sufi na mtu wa maulidi, na ukisoma katika vitabu vya Ikhwan al-Muslimin vyenye kuelezea uhai na sehemu ya shekhe huyo Hassan al-Banna unayakuta yote haya tunayozungumza, mpaka anataja katika abiyati mbaya za kutaja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anahudhuria katika maulidi ambayo wao wanayafanya, na anasamehe madhambi na mfano hayo. Kadhalika kina Sayyidi Qutb, Sayyidi Qutb rahimahullah, yeye amekuja na mafikra mingi, hajulikani fikra yake ipi hasa alikuwa nayo, lakini kwenye takfiri yumo, kwa kufurisha watu katika masala ya akida, anataja masahaba vibaya, Uthman mpaka Nabii Musa kamtaja kwamba ana asabia, kadhalika kamtaja Muawiya na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alayhi, na anavyoona wamemkosoa na kumweka sawa wengi tu, Sheikh Uthaymeen, Sheikh Muhammad al-Ansar Ismail, kadhalika Sheikh Hamad ibn Muhammad, na wengi katika wanavyoona. Lakini hawa walikuwa ni wengi, kina Sayyid Qutb, kina Hassan al-Turab, kina Dr. Yusuf al-Qaradhawi, wamekuja na maneno machafu, maneno mabaya dhidi ya Allah azza wa jalla, kadhalika Uislam, mambo mingi ambayo intukida alayhi, na baadhi ya ahlul ilm wakaandika vitabu kabisa kwa wao, zuamaul ikhwani almuslimin wale viongozi walikuwa ni muslimin na yale majanga walikuwa nayo. Sayyid Qutb alikuwa na fikra haluliya itihadiyya, zote hizo amezungumza na ana maneno mengi juu ya hapo. Na ukisoma zaidi utakuta pote hili la ikhwani almuslimina limekuwa na walinganizi wengi katika ulimwengu wa sasa na maduati wengi wenye kulingania fikra hizi, jao kwa kitofautiana baadhi ya maslaki zao, jao kwa kitofautiana baadhi ya wakati juu ya maslaki zao, lakini mwenendo wao ni ule ule aliouasis حسن البنا رحمه الله تعالى. وفانو قد كبازي فكرة أرزق ونازل حسن البنا أو سيد قطب katika masala ya akida, tanakusuhu li Uthman, kumtia dosari na kumdogesha sahaba mtume Uthman, walqadhi fihi, na kumtajia maneno mabaya ndani yake Uthman, mpaka wanavyuoni wakamzungumza, hasa kwenye kitabu chake cha Al-Adala Al-Ijtimaiya fi Al-Islam. كذلك سيد قطب أنا سيما قسنا عثمان ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوة بينهما. أين ما ينوم بين زنغمزة سيد قطب juu ya kumtaja vibaya Uthmani na maneno mingi ameyazungumza, na anavyoni walipoulizwa kuhusiana maneno haya na ibara hizi, watu wakasema labda hazijafahamika, wanazungumza maneno makali na kumtaka yeye afanye toba kwa Allah azza wa jalla juu ya maneno hayo. Kadhalika wana fikra za wahdatul adyan, umoja wa dini, au taqarubul adyan, kuzukuruisha dini. Sayyid Qutb au Hasan al-Banna alikuwa katika marakiz au markazi yake ana muda maalum katika kila wiki wa kukutana na kiongozi wa Kishia, kukaa na kujadiliana baadhi ya mambo ya dini, na haya ametaja katika vitabu vyao na ushahidi huko. Kadhalika alikuwa haoni uzito, haoni uzito wa taqarubu baina al-madhahib, haya Kishia na mengineyo katika masufi, na akiona kwamba hizi tofauti zilizokuwepo baina yetu na Mashia ni kama tofauti zilizokuwepo baina madhahibu al-arba, baina madhahibu al-arba. Na ikhwanu al-muslimin da'wa yao ilikuwa haizingatii kwamba sisi tunapambana na Mayahudi kwa sababu katika miji ya Palestina labda kuna jambo la dini baina yetu sisi na wao akida, bali wakizingatia wao ni watu waliopora ardhi yetu, wala hatuna ugomvi wao wa kidini. Na akataja kabisa ikitokezea tukistawala sisi kwa kusimamisha sheria za Kiislam, basi na watu tutapa nafasi yao, na mfano maneno hayo ambao ameyazungumza Sayyid Qutb, na kwenye vitabu yapo yale ambayo yameandikwa na maulama wakayazungumza dhidi ya hayo. Kwa hiyo da'wa salafia ipo mbali na da'wa yenye sura hii, da'wa ya kina Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, al-Qardawi, al-Bawdudi, Muhammad Surur na wengineo katika watu ambao manhaji zao ni mbovu, wala hazipo katika njia ya usawa, wala hazipo katika njia ya usawa. Kwa hiyo sisi tunalingania watu katika Qur'an wa Sunna ala fahmi salafi al-umma, au ambaye kusema tukae pamoja na sufi au shia au maibadhi tuanze kujadili dini yetu itaenda vipi, hali ya kuwa akida zetu tofautiana, hali ya kuwa misingi yetu tofauti, na kukubaliana kwamba watu wasiingiliane katika yale ambayo yanatofautiana. Da'un nasa hurran, waacheni watu wawe huru, kila mmoja awe na fikra yake mwenyewe. Kwa nini mnalazimisha watu? Lazima wote wawe masalafi kama nyinyi. Mfano wa maneno haya, da'wa yetu iko mbali na sifra hii. Sisi tunalingania watu warejee katika dini ya asli aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake. Hii ndiyo hasmi ya kubomoa fikra zote zitazokuja. Pekee da'wa salafia, ule Uislam sahihi aliyokuwa nayo Mtume, ndio utaja kuwafanya watu waache haya mapote yao ambayo yameasisiwa na watu kwa kuacha ile fikra au mwenendo ambao alikuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alulizwa Sheikh Fauzan kwenye kitabu cha As'alatul Manhaj al-Manahij al-Jadida Ijibatul Mufida, hal bayanu ba'dhi akhta'il kutub al-hizbiyya au al-jama'at al-wafida ila biladina yu'tabaru min at-ta'arrud lid-du'at, yakuba inisha baadhi ya makosa ya vitabu vya kihizbi kama hivi tunavyovitaja, vitabu vya kihizbiyya fa ikhwan al-muslimin, paka vile vya azkar unaweza kukuta kuna mabalaa ndani yake. Ilikuwa zamani sisi tukawa kwenye hizo study saka, maana tunyo na shetu likuwemo study saka zile, nakaa pale mnazungumza fikra ngumu fikra ngumu, mkimaliza katika dua za kufunga kikao watu wanasoma swala ya asr, wal asr innal insana mpaka mwisho wake. Ukuta ile jambo limetoka wapi? Mwanachuoni gani amezungumza kwamba swala ya asr ni moja katika adhkari al-ma'thura za kumaliza vikao? Hadithi ya Mtume imekuja au masahaba imekuja kwa wao athari kwamba walikuwa wanapokutana hawaachani, masahaba wawili wa Mtume hawaachani mpaka mmoja wao amsome mwenzake swala ya asr, kwa sababu ya ile faida na ujumbe ulikuwa mumle ndani yake. Lakini sasa imefanywa kama ni kitu gani? Ni azkari, ni dua ambayo ya kuifanya mtu baada ya kumaliza kikao chake. Kwa hiyo kuna vitabu ambavyo vipo vya azkari, kuna vitabu vya kubebeshwa fikra, ukitaka kupikwa katika hii fikra uweje, yapi na yapi ya kuyatizama unapoenda katika sehemu za watu, wewe uweje, mambo gani mengine ya kuyazungumza, mengine usiyazungumze, wewe himma yako iwe ni kukusanya na Uislamu, kukusanyika na Uislamu wote. Usijali kwamba ni mtu wa tarika, huyu ni sufi, huyu ni kishabandi, huyu ni shadhili, huyu sijui baadhi, yule Shia, huyu wewe kutanika na wale Waislamu wa pale, tizameni fikra, wapi hakuna nasar, tujenge nasari nzuri, wapi hakuna shule Waislamu wanapata tabu, fikreni iwe katika sura hiyo tu. Sasa Sheikh anauliza, je, kubainisha baadhi ya makosa ya vitabu vya kihizbi au jamaati alwafida ila biladina au mapote ambayo yanakuja katika miji yetu, yu'tabaru min at-ta'arrud lid-du'at, huku ni kuingilia madai? Mmoja anasema nyinyi kazeni kusema watu tu mpaka mnasema na wenyewe, maana mshamalizana sasa. Vipi hilo? Anasema la, hadha laysa min at-ta'arrud lid-du'at, huku si kuwavamia au kuingilia madai. Lian hadhihi al-kutub laysat kutub da'wa, kwa sababu hivi vitabu sio vitabu vya da'wa. Wa haulai ashabu hadhihi al-kutub wal-afkar laysu min ad-du'at ila Allah ala basira, na hawa watu wenye hivi vitabu na hizi fikra sio katika walinganizi wa Allah juu ya ilmu, hawalingani kwa Allah kwa ilmu, wa ilmin wa ala haqqi. Sasa kila mmoja akiachiwa tu afanye analolitaka, alingania analolitaka, basi dini itakuwa ni faudha. Halafu watu wakishaharibu wasisimame watu kutengeza dini, hiyo haipo. Dini ya namna hiyo haipo, kwamba watu wazungumze. Kuna mmoja karudi hija, karudi hija, furaha yake kae karusha roho la taarabu, sijui la maulidi, anajipongeza kwamba mwaka huu hija ile haijadogezea mabalaa ya watu kuuliwa wala kuanguka wala jengo siku kuvunjika, kwa anafurahia kupiga maulidi na mapicha juu. Mwingine yeye atakuja na fikra tu, atatafuta vitabu vyake vinazungumza Islamic banking, alafu kuhalalisha riba zote za ulimwenguni. Hamna riba leo katika jamii hii. Mwingine aje na fikra, alhasili kila mmoja yusbihu alayhi fikratu, anapambazuka na fikra yake, alafu watu wasizungumze vitabu kama hivi. Al-Hadhar wal-Islam, kwani cha Qardhawi kumpa mkono mwanamke jaiz, kusikiliza nyimbo jaiz, au kuimba kuna taabu jaiz, kufanya kadha, kufanya kadha, watu wasizungumze. La, kwa sababu hawa wingi wanaolingania ni watu ambao hawajielewi, ni watu ambao hawajifahamu katika ile dini ambayo wako nayo. Fanahnu hina nubayinu akhtaa hadhihi alkutub, anasema Sheikh al-Fauzan, sisi pale ambapo tunapobainisha makosa ya vitabu hivi au haulai duati au hawa walinganizi, laisa min babi tajrihi lil ashas li dhatihim, sio katika mlango wa kuwajeruhi wao wenyewe kwa dhati zao. Kuna baadhi ya watu wanaona wakimtaja msumari, Sheikh msumari, ukitaja sijui Sheikh nani, sijui Ali, Juma, Uthmani, wewe unaonekana wewe bwana una chuki na wale nyewe, mna husda. Husda za nini sasa? Kwa tunauza matango hapa, sisi wao wapata wateja wengi, sisi tunapata kidogo. Una barizi hapa, kuna jambo la dini. Wale wana watu wanawasikiliza, wanazungumza baadhi ya kati mambo pumba ya batil, lazima yazungumze na lazima yabainishwe. Na hii ndio da'wa ya sawa, na huu ndio Uislamu unavyotaka. Kwa hiyo nasema Sheikh al-Fauzani حفظه الله تعالى فنحن حين نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة ليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم سيزيد نبو بينيشا مقوسة بتبوهيفي أو هوا والإنجانيز سوكت كم لانغو وقواتي أدوساري ووينيوك وذات زاو وإنما من باب النصيحة للأمة نكت كم لانغو ونصيح أمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة وسيجي zisije zikapenya kwa wao zile fikra mbovu. Thumma takunu alfitna wa tatafarraqu alkalima, kisha ikawa fitna na neno likatafautika baina waislam. Wa tashattatat aljamaa, aljamaa na ikakatika ile jamaa. Walaysa gharaduna alashkhas, na lengo letu sio watu. Kwa hiyo wakizungumzwa baadhi ya watu, tunasema tena, kuna baadhi ya watu ikizungumza watu wanakasirika, wananuna. Kwani lazima muwataje? Tunakasirika. Kwani lazima uwataje? Wewe sizungumza tu. Hasa watu wanamjua, hawa wengine hawajui kwamba fulani ndo huyu. Mtu mwingine anajidai kwamba yeye ni salafi. Manhaji yake mbovu. Muamala wake na watu haueleweki. Da'wa yake anaoifanya ikhwani haieleweki. Mwingine tu anaiga vile visa vya kishki kishki basi. Qudhi al-amr. Lakini ajinaba anajigamba kwamba ni salafi. Au baadhi ya watu wanaweza kumkuta mtu asomesha akida tu wasitia au shirhi sunna, lakini ansari au ikhwani, si mujarrad wa kusomesha kitabu tu au kukutumia kitabu kadhia imeisha. Manhaji yake mtu, da'wa yake ikoje? Sasa ingine anakasirika mtu, lazima utaje watu kwa umetajwa wewe. Anasema walaysa gharaduna alashkhas, gharaduna alafkar almawjuda bilkutub allati wafada ilayna bismi ad-da'wa, sisi lengo letu ni fikra zilizopo katika vitabu. Kuna mafikra yashaenezwa, kuna audio tales yashaenea katika jamii, vijana watoke waende Somali, kuna jihadi kule, watu waingie barabarani, ile ni jihadi, maandamano, na visa vya uongo vinatajwa kwamba Umar alifanya hayo. Wengine wanakuja na habari za maulidi, mtume alipokelewa na madufu. Kwa hiyo haya mambo yashaenea, yapo. Kwa hiyo lazima yabainishwe, yazungumzwe. Afta kushangaza wale wakizungumza, wale hawa watu wa bid'a, ukikuta mtu wa bid'a anazungumza huko, anazungumza vibaya da'wa, watu wamenyamaza kimya, lakini mtu aanze kujibu sasa. Kwani si ulikuwa umfuate umwambie? Kwani lazima umtaje? Na mfano wa hayo. Kwa hiyo lengo ni kubainisha haki. Araftu sharra la li sharri bal li tawqifi wa man la ya'rifu al khayra min al sharri yaqa'u fihi aw al sharra min al khayri yaqa'u fihi. Na hadithi ya Hudhaifa, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الشر يا سيما لما يجوا شار سيكو أجل يكو يفني شار بل يكو يكو شنايو شار أسيجوا شار نخير أن يجيك أتك شار. Hudhaifa anasema watu walikuwa kimuuliza Mtume SAW kuhusiana mambo ya khairi, na mimi nilikuwa nikimuuliza kuhusiana mambo ya shari kwa kuchelea yasije yakanipata. Kwa hiyo kuna haja mtu kujua kwamba hizi njia mbovu, hizi njia za batil, na watu watafautishe baina salafi salafiyun na wale ambao wenye kusema sisi ni safari salafi jihadia au kitalia, sio salafi damajia anisaia, wenyewe wanasema hivyo. So da, sisi sio masalafu kwa misikitini tu kwenye feni hivi tukawa tunasoma soma. Sisi masalafu wanaume natoka tunaenda vitani na mapanga, panga limepara huku na huku, ndio mtu anapambana na askari au na bastola kwa lile panga lake, au wengine wanapiga karate misikitini wanajiandaa na jihadi ya kupambana na Marekani na zile zoezi lao wanapiga nalo misikitini. Sasa dawa yetu ipo katika sura hiyo, dawa salafia haipo katika sura hiyo. Kwa hiyo lazima watu wabainishwe, lazima haki izungumzwe, ili mtu apate kujua kwamba hii ni haki aweze kuifuata, na ajue kwamba hizi ni njia za wapotevu, na hao wengine wanadai usalafi lakini hawapo katika njia ya usawa, mtu aweze kujiepusha nayo, na kwa sababu wao tayari washaandika. Kwa hiyo ima vitabu kubainishwa, ima watu walinganizi kutajwa, kina Hassan al-Banna, kina Said Qutb, au wengi leo wameathirika na fatawa za al-Doktor Yusuf al-Qardawi. Sheikh Mubin anasema qaradahu Allah bil bala, fikra zake zile watu wawe huru. Kuna baadhi ya watu walimfuata wa Ufaransa kasi ya kosea, wanaambia sisi banati zetu wanalazimishwa ende skuli, wakifika skuli kule wanaambiwa lazima wavue hijabu. Vipi? Ambia waende tu, wakifika huko watavua, wakishafika kwenye geti pale watavaa, wataondoka. Au fatawa za almuzika, kusikiliza miziki, au fatawa nyingi ambazo iko nazo, ambazo fatawa ni mbovu na mbaya, lakini watu wanasoma. Mtu kishachukua kitabu chake cha Kiingereza anakuta mashaallah Dr. Yusuf Qardawi, hajui. Sasa akikuwa na wewe na misimamo katika baadhi ya mambo, akikuwa na wewe ntie ugumu tu dini. Hao ndo wale zama za farasi walilazimisha leo, wakati wa zama za wenzi wantie ugumu tu katika mambo. Baadhi ya watu wana fikra hizo. Kwa hiyo lazima haya mambo yazungumzwe, na watu wa mwanzo kuwajua ni hawa ikhwadu almuslimina. Hadhihi dajaja laha afrahan kathira, afrahun kathira. Huyu kuku, huyu jogoo hili lina vifaranga vingi vilivyoenea duniani. Hawa Hizbu Tahriri, sijui Hamas, sijui nani, wote hawa au mfano vikundi hivyo vinatokea katika msingi wa da'wa hii. Nataawanu fima ittafaqna alayhi wa ya'dharu ba'duna an ba'din fima ittalafna fihi. أسأل الله السلامة والعافية تكون كيكة نقطة بيلة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.